شفاعت کی جن کو نہ جنت کی. وقاسمہما او قسم او فرضی دوار اللہ دی دوار لے قسم کہ انی لکما لمن الناصحین چبتا سو دوار پارا لمن الناصحین خام خاد خیر فاو نیما او مومن غیر کریم مومن جن آغا سادہ ویا عزت مندی ملو دا پلک سبان دی یقین کئی نو شیطان اولا گیر چی قسن ولو که نو آدم علیہ السلام دیا دا بدا مونگا خیر خواہی زکر قسن را لو کوا فداللہ ما بی غرور فاسمائل کلدہ دوارا فراج دی غنیتا بی غرور فتو کی سارا تو کے کل علیہ السلام ارشیو سورت واحد جرا روان دی فلما ذاق الشجرة پس ارکلا چوفرلا اسکل دی دوارو میور لیونی بدد لہما نخکارش دی دوارو تا سوعاتو ہما بدن دی دوارو حضر شی رحمہ اللہ وی لا لغیرہما دی لخکارش دانا چی بلچا لخکارش ولا نن دی لخکارش ولا دانا چل بالکل بربند سورت کی بیان جامد زان نمڑ کوئی زان بربند وئی زان بھی حیا کوئی گورا سور ڈابل مکھ گورا گورا اللہ سوئی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے بنی آدم پیدا کریم تاسو پار جاما چپٹائی بدن نستاسو خائز بدن نے آتشتم ہے تو گورا ویضا فعلو فائشتان قالو وجدنا لہا بانا ہر کلے کیوں کی گئی یوکارت بھی ہے زان نے جامی لرے کی اکبر بند حجر آروان دیا زان بر بند کرے قالون ہوا ہی گئی مندری دی من قدیبان دی خپل مشران نمون مشرانو بدا سے کول او اللہ امرانا بہا اللہ حکم کرے من کپ دیوان دی چی سورا مزان بر بند کنو خدا اللہ را لگئی دی نقول ہوا یا ان اللہ لا یامر بالفحشاء یقینا اللہ حکم نکی ببیہا ایوان دی اللہ کو بیہا ای حکم نکی نبل را حکم نکی پکلت بندن جانی لری کئی پر بندئیے نن اللہ ان حکم پفخشا باندی کئی نپکل فخشا کئی او اللہ وی مادل جانی را لی گلی دا خائص بدن دے زو گورا سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ گورا آیت گورا آیت دے یو درشم آیت دے یو درشم فباس اللہ را بن یبھاس فی الارض لیوریہو کیف یواری سو اتاخی فسراو لیگل اللہ دو کارگان نو جگڑے اکڑا نو یو مرگ او بیا شورو شاربل یبھاس فی الارض چٹنگی والی پدم گی دل پار چوکھائی بٹائی لاش ضرور پل بدن ضرور پل مطلب اللہ گفتا چرا بدنی پٹشی بدنی پٹشی سرگن دے دل اللہ نے گواڑی پورا سورہ توہا پورا سورہ توہا شلم سورت دے اللہ آدم علیہ السلام تویلی دی سورہ توہا اللہ آدم علیہ السلام تویلی وَإِنَّ لَكَ آیت گورا اطلسم گورا نلسم گورا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى اِنَّ لَكَ یقیناً تاز پارا دا خبر دا اللہ تجوا بیہا دا چنبو گچی گی تپدی جنت کی ولا تعرا انبا بربندی جی وانکا و یقیناً تجی لا تغمعو فیہا نبا دی گرمی کی گی بلی نبا تجی گی بلی جنت کی رم اوی سندیتا وانکا لا تغمعو فیہا او یقیناً تو نبت جیکی گی بدی جنت کی ولا تضحا یعنی بدی گرمی کی گی نیچے اللہ اور تیسو با جنت کی نبر بندی گی نو سنگا بر بند شو نہ حضرت شیر رحمہ اللہ وی مراد تینا اگا خاص جنتی لباس دے دا ملما چی جامی تینا لری کری نا اگا جنتی لباس تینا لری کر لکا تاندار غلطی اکڑا نجوڑیا کسی چھو لگی دا نا بتینا جامی لری کری نو جامی لری کری دا ملما چی بر بندی کوا نا نا اگا وردی تینا لری کرا اگا خاص جامی تینا لری کرا نو مطلب دا کم خاص جام ہو جنتی آتی نظر پیشوا و توفقا او شروش دا دوارا یقصفانی علیہما چنخلا اولی پدی خلوان نبوری میں ورقی الجنہ دپانو جنتنا نو دا مطلب نا چھتا جنت پپانو باندی ران پلٹا ہوا لیکن پپانو بیا بندنی پٹی جی حضر شیر رحمہ اللہ وی دے کیسی مثال دے لگے بندہ حج تلے اس واپس راضی نو کلا کا غلاف کام سر را جستی کلا رائی کام سرا جستی گیا نو سم لب داغ سر مینا دا داغ سر مینا دا نو چکا کی گیا نو کل یو سو کام سر را جستی او کل بل سو خوراک شیطان پارا دشمن دخارا ربنا منگا ظلمنا انفسنا کمے کرے منگا مرتبہ تغفر لنا او کچرے بہن ان کی تو پمنگ باندھے ارحم ان کی پمنگ باندھے و علم تغفر لنا او کچرے بہن ان کی تو منگا تا اور ان کی پمنگ باندھے مقام خاص منگا تاوانی انونا قال ول الله زي بايستاسو پار بادي ازو دشمنان بييا ولكم مطلب دا شيطان بستاسو دشمني اتاسو بدا شيطان دشمنان يييا ولكم او تاسو پار بد مگكي مستقر زي آرام دي او فائدہ دستن دي لاحين سر يو وقت پوري قال ول الله فيها فدير مگكي تحيونا جوان بطیر وی تاسو اپا دیزم جمرائی و تاسو ومن حاتو خراجون از دیزم کینا اخکے بشی تاسو مطلب دا جوان پا دیزم کی مرگ بزی کیا نواتل دیزم کینا او وطل بکلی ویدن نخوص دوی جات کل چی داروحنا لدی بلن مصر یو دے کشی یا بنی آدم دیزم نوسر رد دشل کی فیلی شروع شوا آغای پزان مندی جامی زنی آغای بندی گن لیا آغای بندی گن لیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی کہ حج تبارات للا نو کدچا با پیران نو خجوی آغای بولا سجانی ورد لیا او که پیران بینو نو دوشانی فا نو بربندو کی با بربند براد للا یا بے سنا سزان آبے بے پردی کو اسنا سجام بے وا وی بے مونگا دی اون گناہگارو جامو دیا حج لنگ دار گناہون جامی دیا خدا دا رئی اخپل ذان لشریعتو دا اللہ حکم نووا دا ذان لدا رئی دین جولولو یا بنی آدم نویما پبر بندہ باندی با حج لرات للا او حج بے پبر بندہ باندی کو او دغب ہوا روگا قافلہ روانوا نویو دوا تور تورا لکان آب محقی کری ہوا نو داغی آواز سبا لد خوبوالو آب محقی کری ہوا ناغی بہی نحنو غراباک منگدو کارغان داد کبیلی ہوا نور بسی بتران ویل کی دا آکن الی کل آنیا عبید کل یمانیا او اروان بو حج تبارد للہ او ایوے علی اوم نبدو کلہ او بازہ وما بدا منہ فلا احلو من رز منگا سرگندو پل بادی بدن یا کول او کم بدنم کی منگا سرگنک دا پا اورد جہنم مندی حرام شوا دا من پا اورد جہنم مندی حرام گنوا نالاوی اے بنی آدمو قد انزلنا علیکم انزلنا پا مانا دا خلقنا واندے دے ذکا اللہ دا برن جامی رالی گلی نی دیا غوبورا دی مانا دا پارت تائید سورہ زمر کی راضی سورہ حدیب کی راضی سورہ زمر غورا اللہ وی وانزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج آیت غورش پگم خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا وانزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج پیدا کریے اللہ تاسو نفس یونا او بے گردولی دا جن سردی نرنا سردی نرس وانگر لکم او پیدا کری اللہ تاسو تا من الانعام رنگرنا سمانیتا رواج ات قسما انزلا ومانا خلق واندیا سور حدید گورا سورت دے وصل ویخ اللہ ویا وانزلنا الحدید فيه باس شديد ونافع للناس آيات غورا آيات تندشتم وأنزلنا الحديد دايت ينبنيسا أو پيدا كريدا منغا وصفنا الله برن نغا وروليا پيدا كريدا منغا وصفنا فدي كده سامان ده جنگ سخ أو فايدي دي للناس ده پارا ده خلقوا قد انزلنا علیکم فتاسرا پیدا کردم استاسو بارا لباسا جاما یواری سوآتکم شپٹی بدنون استاسو وریشا او حائست بدن دیا ولباس التقوی او جاما دی پریدگاری ذالک خیر داد بہتارا ولباس التقوی او جاما دی پریدگاری ذالک خیر داد بہتارا دا ولباس التقوی ذالک خیر داغی مانا جلال انکی نیک عمل خیستا خویا ذالک خیر داد بہتار اغن جامد پریدگاری اغلا چستا پی پردر آج ستا پی پردر آجیا چی آغا غٹی غٹ جامد درن جامد او تا جوڑا کری درن را تا جوڑا کری درن را نتی سرا ستا بدن بٹی کی دا جامد پریدگاری دا او آغا جامد پریدگاری ندا چک غٹ را خطا جوڑا کری تنگ را انو جت گردی ناغا ستا بدن داوی غمازی کئی یا داوی غمازی کئی داوی آکاسی کئی یا چینا سے بگنشی کتینی پکی یا آنوی ویل تول وجود دی پکی رو دی یا تول وجود دی رو دی دیدا سی جامی کلی لگا دیجوار ہوا کی چی دیجوار ہوا کی آئے پوری پانی کلک انخطی دی یا دا شاندی پوری جامی آگا کلک انخطی دی دا دا پریدگاری جاما نرا دا شاندی نرائی جاما دا دا جہنمیان خود جاما دا نرائی جاما دا دا دا خود جاما دا چی زمونگا استاسو پیغمبر ویلی دیا لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحا نبا دی جنت داخلی دیشی انبا بوئی دی جنت بدائی باندی لگیا بوئی دی جنت با منبومی حدیث پاک کرا دی اگد حدیث دیا دا اللہ پیغمبر ویلی دی سنفان من الناسی لم ارہما دو قسم خلق دی ما ندیلی رسو رمانا کی ورازی قوم ما هم سیاتون کازنا دل بقر قوم بھائی داغی سرب پوری بھی پرشانت لکئی اگلی یغربون بها الناس وهي بدیوان خلق چاویلی دا پولس دیا پولس دا ورسرا بینتون دیا او بر جو رپائے باندی خلق ہوئی خلق ہوئی انو آغاکم والد آغای چیزی انو آغاکو کار سوک آغای او والو لاندر آغای انو آغاکو ہوئی چیزی دنیا سجر مونگا دینو ما کری سجر یہ سجر مونگا دینو طول ما کری رکا آغا دا مسلمان ایوال خوندی چیزی مسلمان ایوال یضربون بها الناس وهي بدیوان دی خلق او دویم ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات خضی بیا چی اغسطن کی دی جامو بی اثر دا اغسطن جامو بربندی بیا جامی بی اغسطی بربندی بی یو مانا دا دا چی دین دا اللہ و بگینی پا جامو باندی با پٹی دین باندی دا بربندی دی دین پا جنشتا دیا او یادا چی نساء کاسیات خضی بی اغسطن کی بی دی جامو تو سردا وسط جامونا آریات بربندی بھیا رکا جام بداسی سردا وسطو با داری بدن تنخاری اگر تھی یو جامو لگنا مال ہوئی قسم دیسی نہ رہی رال ماں پتو خرسی گی اچھے گا کہ رال منو نہ خرسی گی غد جرال ناگا نہ خرسی گی او نہ رہی اگر تانو نہ داولی ٹولی دڑا شانی خری ٹولی دڑا شانی خری بھائی چولی دا او کل وی دگا دے یار نرے نرے کپڑا پکار دا ویل پکار دے وی نو خدے سم سے ویل سر وی ہلاکت لوئی وہ یار ہلاکت پکار دے مطلب نرے جام پکار دا نارا داس ویری چکی پاسی نو داولی دا زکنی ولی دا کیا گا نرائی دا کن نبا جو ہی دا کر دی ہو کٹا یو دی دا آگی تینا شوڑا نی ولی دا تبا ولی دا سپک اختاری دی اگو دا جامع درانا وی دا درانا وی زکا درانا جامع تو کا غٹا جامع او کا ازا آگا خلی ان خلی آگا نن خلی خلی نن خلی نو نرائی جامع خلی نو جام بیا چولی او سر داری بربندی بیا او کل داسی دا دیر نرائی دا خو خیر دا بولا لاندو کمیسو آچے بنین بولا واچے بس سر سے چینی میرے سے بس پری بے نو نرائی کمیس دے ناغین لاندی دا والا بل کمیسو آچے فاغا بیر پاس آچے نو یا خوے گرمی دا نرائی جام پکار دا او یا دو برگی اچے دا غا دے بس ار وقی رن سر سودا ار وقی رن سر سودا دن سودا پیدا کر حدیث پاک جاوی زنانا بھائی اب اس دن کی وہی جامو اثر داری بربندی بھیا مطلب جانے نہ رہی گا مائلاتون میلان کہوں کی بھائی خلکتا خلق لب میلان کئی مطلب دا ناری نوتا پردوسر لب میلان کئی او ممیلاتون میلان پیدا کون کی بھائی دا خلق زان لا ممیلاتون مانا میلان پیدا کون کی بھائی دا خلق زان لا تلی دا سی دی خبری دا سی دی او کروڑی دا سی دی خدام دا پشا بولی کی پلا رہ دی خدا پشام گوری مطلب دا دخل کو میلان زان لپی را کئی یا جدی پرونے پسر کئی ناسن پرونے دا کئی چی تک سپین دے تب ایک اس پاول دا نیر آواز اس پیر آئی کی شیشی دی نیچ پلا را دی نو پڑت پود و پتا لگی نو تب والا گوری نا یا تور سادر دے پائی جلو نیری دا خو نہ دغری جواندی رام کو تو پا مقبرہ دے نا دا مڑی بدل را جواندی شی دا سی جانی دی دا سی جانی دی اللہ پیغمبر ویلی دی نور نخیم خیلی رؤوسهن کاسمت البخت المائلت سرونا بے پشانت دا بربریوخ دا اگا کب گندی پیو ترو بپراتی دام سر کی کگا کرخو باسی ویخت پیو ترو باندی پری باسی پیو ترو ہی پری باسی یا زنی دا سی مشین دے کیا اگا سر کی ہوئی جوڑی تا سر باندی ویخت لگم بی پا اگا پیو بسارا اولاد دی یا لگی یا نسر کی ویختو کی ویختت دا اللہ پیغمبر ویلی دی لا يدخلن الجنت ذات خبب جنت تنبی نبا داخلی جی ولا يجد ریحا نبا بوید جنت مخصوصی اگر چی بوید جنت اغا معلومولشی من مسیرت کرا و کرا دا مظل سلویخ تو کالونا یو بندہ چی سلویخ کالا پی حضر وانی سمہ مظل بوکشی خود دمر جنت لری نوم بندہ باندھی جنت بوئی لگی مسلمان باندھی خدائی باندھ با جنت بوئم نے لگی پکار دارے بندہ دخلی جانی اسلام کی ذالک من آیات اللہ دا دلائل اللہ نے دی پارا دی جی تاسو پارا دی جی رہی عزت کرون پن واخلی اے بنی آدم ہوا لا یبتننکم الشیطان فتنہ کی دیوان دی تاسو شیطان کما اخرجا بویکم لکا سرنگی کی اخکی دیا مور اپلار تاسو جنتنا اختلو دی دوارونا لباسا ہما خاص جامی دی دوارو خاص لباس دی دوارو میرے پار کی اخی لیتا بدن دی دوارو یقینن دا شیطان یراکم وینی تاسو دے و قبیلو ہو قبیل اگر من حیث و داسی طرفنا چنوی نی تاسو دے آغای مونی تاسو نوی نی اینا مونگا چیو جالنا شیعتینا گردولی مونگا شیطانانا دوستان دپار دا کسانو لائیو مینون چیمان راڑیا آر کل چوکی دے یو کار دی ہے قالوا نوائی دے مندلی مون پریبان دے خبال مشرانا واللہ امرنا بها اللہ حکم کرے منگا تا پدی بان لیا کئی شرک فیلی اوئی اللہ منگا پدی بان لے حکم کرے رے ادا شانی مندلی دی منگ پدی بان لے خفل مشران داو دا اللہ پل دے احسان لے چی اگا کم دغا چو شرکیات کم شرکیاتو شرک فیلی چون آغا ختم شوی دی یعنی دی افتا کی اورز دا پا آغا اورز باندی کبا معصوم دا بندوش معصوم کی بوش نو آغا رضی پوری با آغا رضی پوری با خضا دا زمکی ننم چکی دا نو نیسان دا سوال لکه دا خالی رض دا نو دیتوار پر از معصوموش نو جوڑی دا پا بیا دا خالی رضی پوری بدا پس مکا پرتے ولی بس دا زمونگا دستور دے دا زمونگا دے دے دستور دے ابیا منگا لسطیخی دیا او دا شانی چی ماشون با وزراؤن دن نبنا راد لولی دکا بیا منگا لسطیخی دی انو دا دا شپاگورا دے بخکا تا پرتاوا دا یا دے خالی رضی برا لنو کٹ لبسوا او گدا شی باوا کہ دجمی پرزمانی معصوم و شنباز موڑی کٹ کی پرتر سبا مبازم کا پرتر سبا دا خالی رد دا کٹ لبشی دا یو رسم دی خلقو کی کل چی بین راگے نو الحمدللہ خلق تاسان اسوال آر کل چیو کی دی یو کار دا بی ہے نوائی دی مندری دی مون پر دیبان جف پل مشران اللہ حکم کردی مگا دا پا دی او آیا یقینا اللہ حکم نکی پا بی ہے ایوان دی حضرت شیر رحمہ اللہ بھی دی غرونو کی وہ کسی کی دی وہ کسی سے لوئے چی معشوم دگا ناوی بے راوستی دا نبیا بے یو میانگانو تا روڑیو کا ناگا وہ میانگان جی برا دل نای با روڑیو خوڑا مجھے روڑی بے خوڑا نبیا با آگا وہ آگا میانگانو کالی خانی کی لاسوئی دا ناگا وہ برے دا پا ناوی باندے سکولی آگا دے پرکت گوٹی باغی ہمیں گلی آگا خاو بے اپا نائی باندے سکولی دے پرکت پکی رائش او نور اپر کی شو القران دے زوین ا دے نی ہا غم دی دے پار کی دا برکت پکی راش نو بی حیائی دا تشے بی حیائی دا واللہ امرنا بها اللہ حکم کرے دے تے بھائی وان پتی وان دی ہوا یا یقینا اللہ حکم نے کیپ بی ہے اتقولون اے وای تا سب اللہ وان دی ما رسلا تعلمون چتا سب نے کوئی گئی ہوا یا اے دا اللہ پیغمبر امر بی بالقسط حکم کرے رب زما بالقسط توحید وان دی پینسا وان دی اللہ توحید حکم کرے واقیم وجوہکم او دروی جان خپل عند کل مسجد وہ داری و عبادت کی یا پغے داری و عبادت کی مطلب دا اللہ تو دی گئی ودعو ہو بلائی دا اللہ خالص کو ان کی شیدی اللہ رد بلنی کما بدعکم لکسرنگی کی پیدا کلی ایتاسو تعودون واپس کی گئی با اللہ تا فریقا ہدا یا وڈل بھائی پہلا یدوانی و فریقا او بلڈل بھائی حق علیہم الضلالہ چسابن سے بھائی پدائی باندی گمراہی دا سوک دی انہم یقین اندائی کیو نیولیو شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ سواد اللہنا و یحسبونا او گمان کو دی انہم محتدون چیقین اندائی دی ہدایت منیون کی بیاوئی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اے بنی آدم خذو زینتکم انی سید انسارا زینتکم خائص بل جامعی جامول سویلی دی جامول زینت ویلے دی جامع اگر زینت دے خائص دے دی پلن کول انسان خیستا نخکاری دی دزان سرا جفتول وان انسان خیستا خکاری گا چی جامع چی انسان زان پچ کنو خیستا خکاری گا دی واجی نتو گو رہے زمونگا دی باندو دکلو خزی اگر دیر خیستا دی پا نسبت سرا دخاریون خزولا ولی ذکر دی چی پردہ دا ای چی پردہ نشدہ دیا او پردی سر دی انسان خائص اگر پسو سو چند سیوا کی گیا دانا چی دا اگر دون خیستا بخکاری دی او زنی وی یرا دا نقصان دی پردی جو کرے وی دا نقصان وی دی پردی جو کرے مطلب دا خوچ پردہ نکے انو بیا بڑھلا سوگن بوریا چی پردہ نکے دا شانی بربند مخوانے انو بیا بڑھلا سوگن بوری او وی بیا کنو دا سوگن بوریا چدا لوخ چی پیشو اڑو لے وے ندا اڑو لے کرے چدا سرگن نو سرگن نو دا تو سرگن بری نہ دے پیشو واڑی نے وا دے نہ لئی پستی وے وا دے نہ لئی پستی وے نو دے وے وے دا کار دی پر دی خراب کرے چدا شانی نس بنی دا شانی نس بنی دا یو طریقے سر دعوت دے دسی شی لگونا ذنی تو پردوان دے اعتراض کی مردی پردیل و ساجد دے یہ پردیل و ساجد دے وی اللہ وی پردو کی سورہ نور کی وی سورہ احزاب کی وی ذنی دا نوی روان متاثر اینا روی یرک آرسی کی خود با اعتراض کو دو سکو اعتراض بکو اگر کاغا اعتراض دے خودے پر کتاب را دی ام دل پا پردوان دے اعتراض دے دا سوا ہے وہ ایسا پخپل کفر خوش آلیں تصویبان جی خوش آلیں پخپل کفر خوش آلیں چیز خدای پہ جتاب اعتراض کم مطلب دا خدای نپوئی دو حضر پردی حکم را لے جلے ایسا پوئی کم پردی لاجت نش چاہیے نبض کافر نو سنگے خضو زینتکم انی سیدان سارا زینتکم جامع اخبلی خائف بل عند کل مسجدین تو اخداری و عبادت کی یا قضیداری و عبادت کی وکلو او خرئی و اشربو اسکی ولا تسرفو او شرک مکوئی نمان لو دا ولا تسرفو او شرک مکوئی نمان کمانا دا امام مقاتل پیرا شیوا ولا تشرك الاصنام في الحرث ولا نام شرك مكويا انه يقينا الله لا يحب المسرفين من المساجد ذات كون قصرا من المساجد المشركان قصرا يا الله ويا من حرم دينة الله التي شا حرم كره خائص الله جامول سوي الله ولا خائص ويا خدا وي نفذ رمستان عقل في واري رمستان عقل في واري سوى لخائص خذ بربن والي لخائص وان ذ جزان بربن كمودي لخيستا والي وان او زيما كزان بربن دول وان يسو خيستا كيوه نتكالت غسل خانة كلان بي نستاب ادن ده اوكورا والا بند سم رب اخكاري كي بربن شهر ما لهدا اخكاري لك ساروه جي ده قرباني علال كي سرمن تي اوباسي سم چاغا بادران اخكاري ذکا سرمن تی ویست شوا ندا شان چی انسان دو زن نجانی لری کی مال دک شانی با دختاری مطلب دا جامع خائص اللہ انسان لب جامع ور کرے دے الناسو باللباسی خلق بجامع باندی کی جنگیش ددرانو خلقو درانا جامعی او دسپکو خلقو سپکا جامعی ویل اللہ پیغمبر چاہ حرام کری جامع دا اللہ آگا چی پیدا کری اللہ دا پار دا بندگان اخبرو اپا کری رک دا چاہ حرام کرے دے چاہ غیوی سجر اللہ یتاموہا اللہ من نشاو بزامہم مگ سورہ نام کی تیر شو کذا قل ہوا اید اللہ پیغمبر ہی علی اللہ دینا دا پار دا کسانو چی ایمان روڑے دے پجوند دنیا کے دے خالصتا یوم القیامہ اوی بخالص دی مومنان دا پارا پر عد قیامت مطلب دا ذکر دا اغفریق علائیو کن مطلب دا کدا جامی دی کدا رزک دے دا دا پار دا مومنانو دے او دا کافر دا پارم دے پجوند دنیا کے او تکون خالصتا یوم القیامہ اوی بخالص پر عد قیامت دا پار دا مومنانو جا با دا کافر دا پارم دے کزالی کزل شانی واضح واضح بیان امونگا دلائل دپار دا قوم چا غی پوری جو آیا انما حرم ربی الفواحش یقینا حرام کری رب زما بے حیائی ما ظاہر منہا آگا چی اخکار بیدین و ما بطوانا آگا چی پٹی والعثم او گنا والبغیا و سرکشی بغیر الحق ناجائز وانتو شرکو باللہ او دا چی صدار دو ویتا صدا اللہ سرماغس لم ینزل بیہی چی نظر آلے گلے اللہ تو اس صدار ای داوانی سلطان اس دلیل وانتو کولو دا چی ویتا صدا فاللہ وانی ما غسلہ تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی حضرت شیر رحم اللہ بری علماء ہوا جو تہذیب الاخلاق باندی کتابوں نے نکلی دی چی اخلاق تو سر محذب کی گی انسان بعد اب سنگ جوڑی گیا او دے محذب سنگ جوڑی گیا او اخلاق تو رنگی صحیح کی گیا نو وید علماء دے یادول چی تدے باندی فلان کی کتاب لکلے فلان کی لکلے وے گن تاگونے دے یاد کل او علماء نو بیا بیوی کلا بازی بے یادو وے بے یادو کتاب لکلے تہذیب الاخلاق نو اوسو جلد کی لکلے رے وے بے یادو کتاب چھنکو رے ندایہ ویت دیکھ چی اللہ سویلی دیکھ سلور خبری دیا چی دا سلور دیزان کی پیدا کری نو تا بالکل محذب انسان جوڑ شوی یو دا چی ہوا یا یقیناً حرام کری دی رب زمان بے حیائی نوچ بے حیائی دا بے حیائی جنے لرے شوی متعصیف شوی یا پاک دامن شوی او والعثم والبغی بغیر الحق چی گناہ و سرکشی دی پریخو دی دا متاک حلم را دے صبر در کی را دے وانتو شرکو باللہ ما لم ینزل به سلطانا چی شرد پریخو دی دعا متاکی شجاعت بہادری لالا او ورپسی وی وانتا قولو علاللہ مالا تعلمون چی تقول اختراع دپری خدا متعالی گردی دی چی عفت در کرا دے پاک دامن در کرا لے صبر در کرا لے بہادر در کرا لے علم را گیا ندا سلور اصول دی دا تہذیب الاخلاق اور قرآن کریم پخلم سے بیان سنی بھی لکرست ہوا سورہ بنی اسرائیل کے تہذیب الاخلاق داغی دغرا دی بیان راضی شور کی بدی واندی چلا تجال ما اللہ الہ آخر او ختمی کی بدی واندی چی ولا تجال ما اللہ الہ آخر او دا شنی لصفات تہذیب الاخلاق مجاہد بیو آیت کی بیان شیو لے سل بر رکی لے سل بر رکی چی دا اللہ سی وزن ازان کی پیدا کا پنزو راتی دی سر تعلق سا کی او پنزو نور جواری ہم سارا اندام سارا ولکل امت اجل از پار دھاری امت یا نیٹا را پسر کلکی راشی نیٹا را دی پس نبشی رسو کی دے دی یو سات ولا یستقدمون انو مہدی کی دی شیع دا ولا یستقدمون دا لگا دے دیلوی کلمہ دے استدراد دیلوی سچے کلمہ دے استدراد مانا دا دا پار دا زینت دا کلام دا فن دا کلام رو لے کی گیا او مراد نی دا تی دا حضرت شیر رحم اللہ بھی لکا تو اے علاقہ چی مل مر آگلو نسو ست مد دی والا کرو ستو اڑای موڑای دی بخرو لیوا تو چی مائی دی کسکولی دی کنا نو دا دوے ما کلمہ سا شیر ست نو مت نو ڈوڑائی موڑائی نو چھائی مائے نو دا گرم لفظ دا ذکر کی گی دا پار دا زینت دا کلام ادا استدرادن ویلے کی گیا مراد نی سمانا نلری نو دا شانی دا دا پار دا فند کلام ویلے کی گی او گورا پس آر کرچی راشی میتا دا دائی نو لایا ساخرون ساتا نبشی رسو کے دے دیو سات نو ولا یستقدمون سمانا دا چی نیتے رالا نو اس مخی کی دیم نیشی چی نن دا شورو رالا خو دا پینزم براز دی مرشی آخورا تیرا شوی دا تیرا شوی دا ولا یستقدمون مخی کی دے خو نیشی زکا اس خو پاگا بارا بیا نیشی بود لے نو دا دیو اینا مراد خود پار دینت کلام راضی ولایا عمدہ شانی لکوئی نیٹا چراشی روان کی دور سکی دے نشیا نوان کی دل فور تصور نہیں وہ خبر در سکی دودا اے بنی آدم اما یاتی انکم کچرال تاسوتا رسولن پیغمبران منکم دے جنس استاسونا چی بیانولی بتاسوان دے یاتی نظما فمن اتقا فساسون کی ذانی بجکر خلاف دا اللہ نا اطلاع دفل عملیو کا فسن بے سیر بدیوان دی انب دیغم جنشی والذین کذبو بے آیاتنا آگا کسان نسبت ضرور کرے آیات منگا تاوزان ہلو گن لے دینا در کسان دی دودا خیان ایوب علی بری کیا میشا فسو گلوی بارن دارا چانا کی جو رئی پا اللہ بانی ضرور یا نسبت ضرور کئی آیات منگا دی اللہ تا اولائک در کسان ینالوهم اوبرسیگی دیتا ینالوهم اوبرسیگی دیتا نصیبهم منل کتاب لکھنا منل کتاب مراد دی کتاب نہ رزق دے منل کتاب دا رزق نہ دو مرنا چر دئی کم رزق دے کم عمر دے کم کو خواڑی دیا ندا برابر کی حتا کر دی پوری ہر کل گرا ہی گئی تھا فرشتی لوگا کی وہ حق لے گئی نا نوائی ور پلا فرشتی کم لے کی دیا گا کن تم کی وی تاسو چی رام پورتا سیوا دالنا چیتا سوی مولا با زن کا دن کی مرا رسی نا جیتا بھی رہ رسی بنا کم دی قالوا وای وای زلوا عنا رخصی زمونگنا نبیا بویر داموسو نبیا به اقرار کی و شهیدو او گواہی بو کی علی انفسهم فظنوا قلوبهم انهم كانوا كافرين چیتنن دای ودای کافرین کافر یا وہیں گا کافر ہوا اس کو ذہن کافر میں گنی اس کو تایا دیا یہ اردا کافر دینو وکا دے ویا چپل سوک لائت درہ مدد کولو نشتا دے او دا خدا اللہ نیکان بندی جان دی اللہ دی لرزی ورکری دیا او منگا با دی توائیو دی با خدای توائی خدای دا منگا آورینا از دی گردائینا ننن خدا لہ بد نسبت نہ گئی مجھے کل ازن کا دن شی نبیا و شہید اگوائی دو کی بخبردان نوانی چی یقینن دائی کانو کافرین ادائی کافر اوبوی اللہ داخل شی فی امامن پاگڑل کی قد خالت جی بتا کی سر ترشوی روان دستا سنا من الجن والانسی پیریان ہو تو بنی آدم نہ فن نار قور کیا مانا ادخلو فی امامن فن نار داخل شی پاگڑل کی سنار قور کیا کلما دخلت ہر واری کی داخل شی امتن یو ڈالا لعنت اختها لعنت بوئی پا مصر بلوان دی اخت اصل کی وئی خورتا مطلب دا پاگا دغوانی بلانت وئی آزان نے کی خور گندی جوڑا کری وئی زان نے خور گندی جوڑا کری وئی دا سڑی دا سطر چانو لی دلے خودم پا مخبان دی پلوی راچولے دے ہمک دا چا سرن لگئی اولی پھر سے تو زنانے سے مخ نہ لگے مخ پٹ کرے چا سارا مخ نہ لگے کوئی پھر سے چا سارا مخ نہ لگے اولی پردے دا مطلب دا پردہ خود خود ہی اختا اصل کی وہی مسلتا کی دوائی مسلتا وہی حدیث بات برازی لا تسأل المرأة طلاق اختها خضبا دخاونا دخور طلاق نگواریا نخور سمانا یعنی دا غمی صرف بل دبنی طلاق بطی نگواریا چی دا با خاون لوی دبا سرال اسی دوما چی دیل طلاق ورگیا نو اختا ها مانا سر مثلا ها غمی صرف بل حتی تردی پوری اذا دار کوزی ها ہر کلا چراپن شیدائی پدی اور کیا جمعیان طول نوبو ایروس تنیل رئی کشران ہی اولاؤں فباردن منو بلوکی ربان یربانوں گا ہا اولائی ازولونا یربانوں گا دی کسانو گمراہ کریوں گا اللہ منگا دی گمراہ کریوں گا ویسا کی یوم گا دے ساپ میرے نارلی وی اندغه کی مو یو ملا سرمو دوره کوله پا ملاو کی نوی آل تا آغر علا دا زی وی چی دا زیوی نو اوخ مبتدی وی چی دا زیوی ربنا ها اولائی اضولونا نیما سادر کی بود ادا سیتا ای سادر کی مکل ادا سیتا ای طالبان برد والا چی ربنا ایرواز مونگا دی کسانو گمراہ کریو مونگا اللہ دائی مونگا گمراہ کریو فا آتیم بسور گیتا عذاب انزیفا من النار عذاب دی چند مور قال ہوئے اللہ لکل انزیفون دپار داریو دی چندے ولیک اللہ تعلمون لیکن تا سنپوئی گئی او بول اولا ہوں رنبنی نگئی یعنی تیران لے اخرا ہوں رستن اوخ بلوتا فما کان لکم آلینا فسنو نشت دستاو پار پا ممانی من فضل سورا والے چی مم لدی چن ازادی تاسو لدی وستوی فذوق العذاب فسوسا گئی عذاب بما فسوز آئی چی وی تاسو تدسیبون چی تاو سامل کوا یقیننا کسان چی نسبت ضروری کرے آیا تنگ منگتا وسط بروانہ اوزان لوگ لینا کلاو بنکلشی دپار دی دروازی دا آسمان او نب داخل شی دی جنت تا حتی تردی بوری یلی جل جمالو چنو نو جوخ پی سمی الخیات فسم دستنی دی دردی کیا مطلب دا دیلوی تعلیق بالمحال مطلب دا دی چرم جنت تا نشید لے تردی چن نو دیوخ پسم دستنی دردی کیا نو آگے کیا اوخ کلا ننواتو شی مطلب دا دی کلا جنت تتلے شی دیلوی تعلیق بالمحال لکا او دا دا اختنو کلام کیوی یرا دا کارو دا کن آگوی خوارو کا کومے و آسمان خکتا شی از مکا برا شی نکومے نو آسمان کل خکتا کیجی از مکا کل برا کیجی مطلب دا نیکو ما دی آیت پوری دغه خندا کری دی انجیوز والا انجیوز والا او بیا آغا آتی مجانگیر چرا آغای رساله دا آغاو دی صدای آدم ما ویلو بخیم یہ رشی میرا نو آغی کی خالص داری پا آغا تیتل باندی اولنی صفحہ باندی کہ سنگا کتاب آغا پا نظر گرش نو پا دی تیتل باندی والا اوخ دور کرے او داغا آغا پڑے موار یوستن پا جوار کرے دا او مولا آغا دا سے دور کرے مطلب دا خی دا چی ملا کوشش کئی چی دے بدا اوخ و دی سم کے نباسی مطلب دا ملا آغا کار کئی چی اغا محال کار دے یعنی نکی دو والا کار دے میرے ملا پوری سے شہر ہے خندہ دا او دی حیث پوری سے شہر ہے خندہ دا دی پوری خندہ دا در شانی بل یو رسالوا ام دی رسالوا او در صدای آدم نائی کی چاول دا بس پٹکڑی دا رکر نائی کی خد جوڑا کری دا او تل جوڑا کری دا تلی جو چابڑی نو خد سرزوی دا او آغاز چابڑی یو چابڑی کی ناست تلی او بل چابڑی کی ام دا شانی شکل دا کم کی دا روخ سنتی نباسی نو دا شان شکل جو کری آغاز دا سگیر بل چابڑی کی خیر دا جوڑے دا چابڑے اختتا دے دا دی گری والا او دا دا خضی او دس معشوم اگا چابڑے اگا اچھا دے مندلو دا تو گو رہے دا مولا گیرا دا دا خضی او دا اگا دا معشوم نتشے دے درانا دا دن پوری دا سی خندا دا او آگا آسی مجانگی چا آگا حقوق دا نساو وارد آگا وکیل دا وکیل دا او دو خرم دیری یو آسی مجانگیر دا او بلا خناجی لانی دا او دا دوارا چی چرتا خدا دا کور نوزی آمی دوری بوری ناغا با علتا آغای سر بے پناہ دستی آغای سر بے پناہ دستی او مطلب ادا دے چی دی طریقی سرا ملک کی بدمی شروع شی بس خدا بزی او تا چاپا سی نبار جوڑی دا با بیا علتا دی و علتا و دی کاتا برا بری گی او وادی بے کی گی دا آغای سر بے وادی کی گی آغا کس سرا دا او دک کا جائن دا دی حقوقو دی پولین چی چیرمین دا او کسا شیره او بار ملکونو لگی انتحای دی دین خضا چی خاونی قادیانه دی خاونی رجع دی خاون دی قادیانه دی وکذالکا او دوشانی نجد المجرمین سزاور کمگا مجرمانو تا دپار دی من جہنم محادون جہنم نا بچاؤنی دیا فرشو نیدی ومن فوقی مغواش او دا پاس ازای پر دید اور بھائی او دا شانی صدا ورکو منگا ظالمانو تا او آگا سان چیمانی رو رے دا تحویب دا بشارت آگا سان چیمانی رو رے عمل نیکلی دی نیک تکلیب کی ناچو منگا یو نفس مگر پتاقت دی نفس دا کسان دی جنتیان ازای بھائی بلیچا میشا ونظانا او اوبست منگا آغا چیزی پس انو دلائی که من دلین دس اخیر یو دخفکان میں یو بلتا تجری بایی جوان من تحت ایم الانهار دلان دل آباده او دلائی نمی حرنا او یا مانا قروان دا بادئی دنگی حرونا او وائی بدئی لائب تحمل دے اللہ و ذات حدانا لہذا چلاری سمگر منگلا لہذا دپار دی دہا سلولو دی دپار دہا سلولو دی یعنی دی مقام چلا جنت دے او نعمت ندی وما کنا او نو منگا لنا تدی کہ ہدایت مندلے منگا لولا ان ہدان اللہ چلی نوے دا خبر چی ہدایت کر اللہ منگتا توفیقا کر اللہ منگتا تدا نوے نمو ہدایت نمندی دو لقد جاعت پتاقی سر راگیری فرشتی در تغمبران در عبد منگا بالحق فرشتیا بیان سرا منگتا اندیا و رشتیا لیتا نا ونودو آواز ببریشی آن تلکم الجنتو چی دا جنت اورستو موہا در پریشتا ستا دا جما پسول آئی چوئی تا ستا عملون ستا اس عمل کو دا ستا اس عمل بدل را او اورستو موہا یوی ملو را دا میراس لیا میراس باندی شفا نکی گی تیو بندہ دیر جزی دیر پیلاس ہو دیکھ پوئی خصوص دا دو پٹی باندی قبضہ نکی شفا نکی بولی جنت در کریش پسو گائے چوئی تاسو چیتاسو توسل پسوات فاضلو باندی کوان سوئی بما کنتم تعملون دا تاسو لستاسو پا عمل در کریشوان او دے وینا دغاوے توسل دے پر ذات فاضل آباد دیا او دا زمگا ذوات فاضل لی ونادا اصحاب الجنتی آواز روکی جنتیان اصحاب النار دوزخیان ہوتا ہے ذکر جنت بڑا دے او دوزخ کتا دے ندا آغا دے نبا جنتیان دوزخیان ہوتا آواز ورکی آن قد وجدنا یقیناً امندید منگا ما غص وعد ربنا چلو ذکر منگا سر رب منگا حقا رشتیا فحل وجدتم پس اے امندید تاسو ما غص وعد ربكم حقا چلو ذکر اتاو سر رب ستاسو رشتیا وقالوا وائی بدئی نام آو فأذن مؤذنون بس اعلان بہو کیاو اعلان کا ان کے پمیند دیکھی اللعنت اللہ دا چلانت اللہ دی على الظالمین اللعنت اللہ یعنی انہ لعنت اللہ یقیناً شاندار لعنت اللہ دی على الظالمین فظالمان واندیا اللینا ظالمان آل کسان دی چی بندی کی دلین دا اللہ نا احبت کی دلین پا کووالی واندی وهم او دی بالآخرتی پاخرت واندی کافرون کفر کون کی دی وبینہما حجاب او پمیند دی جنتیانو عزتو دخیانو کی با پردوی وعلی الاعرافی او پارا مقام واندی رجالون سسڑی بی یاری خون چی پی جنی با کلن حریو فنخف بلوان دیا جنتیان با فدیسکیل مخلوان دیا او فدیتر تادگی و خوشالی وان دی جنی او دوزخیان با فدیتور مخلوان دیا که انما اوشیت وجوههم کتاهم من اللیل مظلمان سوره یونس کی راروان دی فدیتو کتور مخلوان دی بی پی جنی مقام والا داجی سوکا جنت او دوزخ کی یو مقام لے یو چر رہے پائے باندھ بنا دیا ادا سوکھ دی وہ ادا سوکھ دی چنی کہو بدئی برابر شویا یاد آگ سوکھ دی چلئی جہاد تتری خدمور اپلا اجازت نہ ہوا وَنَادَوْا آواز بہو کی گئی اصحاب الجنتی جنتیان اتا ان سلام علیکم تاکہ سلام بھی بتا سبان دیا نبی داخل شوی رہی دی جنت تا دارا مقام والا وهم یتمعون او دیبتا مساتی جنت ننواسی ویزا سوریفات آر کلچ وارو لیشی ابسوارهم سرگیر گئی تلقا اصحاب النائی سرو دو زخیانو تا تو گرے مسلوی ونا دو اصحاب الجنتی آواز ورگی دی جنتیانو تا ایتا گوری اغیت آواز ورک او دلتا جکلا جہنم دیا ندانوی چیار کلچ زخیانو لو گوری ننا ویزا سوریفات ابسوارهم ہر کل چی وارو لیشی ستر گل گئی طرف دو دخیانو تا نصوری فتل فضی ہوئی چی غد مجھولی آرا مانا دو دی ستر گی غیر اختیاری وارو لیشی آگا طرف لا یعنی آگی عذاب دو سوک گوری سوک آگی لکا دیشی کمان لو دا غیر اختیاری دی ستر گی وارو لیشی طرف دو دخیانو تا قالون ہوائی دی تپوس قرآن کی نہیں بالا گڑی بڑائی ماشو مرا وسطی دم لے بھائی سن کلے نندے نیما لے سن میرے ڈیر کلے میرے ساس یار وقت گرو مالی لا تجعل مگر دے منگا مرگری دکوم ظالمانو اللہ دئی سرمو مرگری مکیا دئی نمو بچ کی ونادا اصحاب الاراضی آواز بوکی آرام مقام والا رجالا سسروتا چھتی جنی بگئی اسی ماہ ہم پالا مخبر سارا چدا جہنم یندیا قالو وائی بورتا ما اغنان کم فائدہ کرنے کا تاسو تا جامع حکم دل استاسو وما وارس کنتم کی وی تاسو تستدبیرون تاسو دانوی گرلو آغا تک برا غرور آغا جمی آغی دلسو فائدہ کرنے کرا یا جامع حکم جمع قولد مادن استاسو آغا تکی وی تاسو تستدبیرون کتاو دانوی گرلو دی دل فائدہ کرنے کرا نستاسو آغا ڈالشتا انا غرور و تکبر سے فائدہ درکا نا غمال دولت شکرے او نا غرور و تکبر دنا لخدای دا عذاب نزشے لری کو احا اولائی اللذین مومنان بولے یادی اعدادی آوال کسان جی قسمون خوالتاسو لا ینالهم اللہ برحمہ چوار بنکی اللہ دیتا محربانی دائی طرف اللہ احسان انکی دئی دا اللہ میں قربانی ورن کیا دئی دا ہوئے لشل خود فل الجنتا داخل شئی جنتا نبای سیارا بتا سوانی انا بتا سوان جن شئی آواز بہو کیا اصحاب الناری دوزہ خیان اصحاب الجنتی جنتیان تا ان افیدو آلینا دا چرا وارو ہی پا منگا وانی دوکون یا لاغسنا چی درکڑی تاسو تا اللہ قالون وائی ودا جنتیان یقیناً اللہ بنکری دا دوار پا کافر واندیا اللہ دین کافر آر کسان دی چنی ولی دین فبل لاحوان بابا سرا ولائی بنو پر بسرا او دوکت جیتو لی دی جوند دنیا پسنن را دینن ساہم جھیر کلمنگ دی لکسرنگی چھیر کئو دی ملاقات دورا دیخ پلی حاضر چی داورا دا جھیر کلمنگ دی نفذور حیرول اللہ پریخل ویا لکہ بذور حیرول نہیں کچھ بذور حیرولی ناغیل پریخل وی حالی فل یوم بذن رضی ننساہم پریخل دلمنگا دی حیر کرلمنگا دی لکہ سرنگی تیرکہ ہو دی ملاقات دورا دیس بلی حاضا چی دارا دا وما کانو آغا چندی حیتن منگا واندی اجادون چینکار کھو دی وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ أَوْ بَتَاكِي سَرْ عَدْ بِنْ گَرَيْتَ فَكِتَابَ هَنْدِي چواجہ کرے منگا دا کتاب فائلم قل سرا او ہدایت دے و رحمت دے لے قوم یؤمنون فار را قوم شیغ ایمان راری احل ینظرون انتظار نکی دے اللہ تعویلہ مگر دا انجام دے انکار دا قرآن کریم چیاغ عذاب دے یوم پکم روانی یا تی کرا بشی تعویلہ انجام دے انکار دا قرآن کریم نوائی با کسان چیر کرو دا دا اللہ کتاب من قبل مخ کے دینا تاکیر سر راغل پیغمبران درب زمونگا بے لحق پر اشتیا بیان واندے فہل لنا من شفعاء پس احتیاد پار زمونگا سوک شفارسیان پس شفارسی کی پار زمونگا او نردو یا چوا پس لے شمونگا دنیا تا فنعملا پس چا ملوک مونگا غیر اللذی غیر داغا مننا چمونگا نعمل چمونگا سامل کرو یار دنیا لب واپس نہ پیشو چمنگا نور عمل شروع کوا روس ملک سو انعام کی تیرشی ولو ردو لعاد لمن هو عنه وانهم لكاذبون اللہ او کچری واپس پیشی گئی فرض کہ دنیا لب واپس پیشی نخام ہا واپس کی گی وے آغا ناکارا ملتا چمن کریشی دی لائینا او دی دی درو جان قد خسیرو پتا کی سر تاوان کے چوری دی ان خوصا ہمدان نفل او رب شوی دینا ما کانو یو ترون آغا چو دی یو ترون چو دی کم درو جوڑائی ان ربکم اللہ یقینا رب ستاسو دے اللہ الذي آغا اللہ چو پیدا کری اسمان نوزمکا تی ستت ایامین پشپک ساتو کیا دغلی کری دی اللہ میں جزی رحمہ اللہ یو کس مغفل اگر مختص ہوا نوچی سبق وی نوی پی ستت اجھورین پی ستت شہرین نوچی پی ستت شہرین ہوئی وی ورطے بھی چی ودا تو سوے پی ستت ایام اندے وی تمام تو کرو دمان دے مسدا دارا لکھم کاری کی توصیل پارن ہوئے ستا دشارین شپاکو میں آئی تو کہ دکھا دالو کو نیڈیرہ لگم گیا گا مجھے ستا تیاری آمین پشپاکو رضو کیا اورد مانا امکوا مانا اوکا بھی ستا تیاری آمین پشپاکو ساتو کیا اللہ دا پشپاکو ساتو کی پیدا کری دی لکشپا گنٹی کی اللہ دنیا پیدا کری دا ایام جمع یوم دا او یوم کلا سات تم وی پورا ربی لنو وی سات تم وی لکا سور انفال بورا سور انفال اتم سورت دے سور آراف پتے دے ومن يولهم يومئذ دبره الا متحربا لقتال سوما يدي سبارسم آيات برا سبارسم ومن يولهم يومئذ دبره هذا سوك جوائر لديتا يومئذ دبرز من يومئذ فدر وخكي من فدي وخد جنكي یوم ایدن مانا حین ایدن سات ایدن فدعو کی یعنی پدی وفد جنگ کیا پورا رض ندا مراد چکٹول اردی شاکڑی وا انہوں جوڑ جا بے دا سردائی نن یوم ایدن مانا حین ایدن سات ایدن فدعو کی مجھے ستت ایامین پشپگو ساتو کیا یا پشپگو رضو کی سمستو حال الارش او بیا غلبا حاصل کری دا اللہ پارش بانی یوگش اللیل النہارا پٹی پشپی باندی ارد پٹی پشپی باندی ارد لگا یت نبوہو چی طلب کئی داشت پا دی ارد لگا حسیسن پارا مرام سرا یا حسیسن مانا فجلتی جلتی سرا نو معمولی معمولی حسیسن مانا لگ لگ معمولی معمولی کتاب لمچمانی میں خدا لفظ پکی کشف اللسان الحسیس معمولی بندی پردہ اونچا تو مفن بازی آلیہ جی سونا چن مکھ ران ڈیر گڑ جڑ کا چلے آخو حقیقت کسی بھی حقیقت کسی بھی نما خیلی جی تو پورا دانوں والا دا والا ملاؤ دشانہ دے دا والا دا انگریز پا خدمت کی ملاؤ شے آگلے ویلی چیر دی نرست دی منگا پتی نمنے آجی بو بلکہ دی منگا نم اگا دی اہل حدیث شیعہ نجوڑ آگئی اولی کل چپس دی دی نرست با ندی نم بدائی اگر انگریز نیما والا وی او کسوتا وی اگر زخمی شیع و جنگ کی دا 1857 کی نجوڑ آگئی پور تا پور تا نسو میاشتی آگا پورو ساتلا او بیا چی لگ سامن اندیشن آگے انگریزان اللہ واپس کاو آگئی ولداغی پا انعام کی او صلت چیدنو دا خدمتی ولوک دانونی ولا ولرکا نوری ولا صدیر سورکن آگا انگریزی نیمی دا آگی آج پور کی ساتلا او چید علماء دیو بندو آیادا سی دا مسلمان سرونا آگا دا دلی جمع تا بوری جانو پسرکونو باندی پا پرو که ویزان دونو دا آغی مسخیال نسا تلو دا آغی مسخیال نسا تلو بلکی آغا دا کار از و ستاون جنگ غی آدائی دا پا دوکی علماء اهل حدیثو که دا ایچ شانه دی کرد دا صرف اخنافو کرده او دا پسی کلی کی کتاب ترجمان سننا دا نواب چی دی پسن خان اگلا خبر لکھلے او دا انگریز اگا حکومت تا ذلی خدا وی سو دا وی سایه رحمت خدا او اگا ما دا ای کتاب نا نکل کرده کل کتاب دن خیلی سم استوال الارش او دے غلبا کلکر دا پارش باندی پٹائی پشتی باندھی اڑا دلا طرف گئی راشپتی اڑا دلا پارا مرام سرا اور سوئی کار کل کلی شیری بے امر وہ حکم دے دی اللہ سرا اللہ خبردار لہ الخلق والامر دپار دی اللہ دی پیدا کول مخلوقات والامر و اختیار خلق دا اللہ صفت دے او امر دا اللہ دے تبارک اللہ رب العالمین برکت والا دے اللہ چپالوں کے مخلوقات دے ادعو ربکم رد دے دے شرک اعتقادی دے شرک فعلی داغی ردوشا ادعو ربکم ولی رفل تضرعان پاج غیسرا وخوفیا او پرورو باندیا انہو یقیناً دا اللہ لا يحب المعتدین من نساتی دو زیادی کون کو سارا ہے طول مفسرین دیدے کیوئی دو اعتدان جہر اندے جہر کو دعا کی دام دے اعتدان رے چی دعا گواری نہیں جوڑی فضور دور لگیا رے دعا گواری مخرا گردو لے رے سنت شویری ان پا مسلح مخرا گردو لے رے پر دور دور دواغانی خواری او مقتدیان وی آمین آمین انو یو خدا تاز سنتو نا پہیت اجتماعی سراغا بیداد دے او بل دا جہر بیداد دے جہر دعا چی پولشی مطلب دا دیر پار چی دا دعا دکھ ما کچی کر لکا ذکر کم جہر پولشی ذکر دے نظر پلو آنو جو یاگے در توائی او تا جہر کے نو جائز دے کچی کل از دشو نو بیا جہر بیداد دے کاغا پا دعا کی جہر دے نوم بیداد دے او کاغا پا ذکر کی جہر دے نوم بیداد دے وَلَا تُمْسِدُوا فَسَاد مَقَوَئِ فِي الْأَرْضِ پَرْمَگَا کی بعد اصلاحها پس اصلاح دینا وَدْعُوهُ او بَلَيْدَا اللَّهَ خَوْفًا پیاری سرا و تما او قومیت سرا خوفا پیاری سرا چی دا اللہ دا عذاب نیارا را او اتی نا دعا می قبول نشی و تما او پتمی سرا مطلب دا ال ایمان بین الخوف و الرجا ایمان و من دا خوف او دریجا کلے دتامی کی دے خدا خوف دی پتا واندی غالبی ترکمی کی تو دغیا جوڑی صحت مندیا او کل جسی بیمار شوی او بیا پوئی گیا چوزا خیری بیماری دا نبیا دی سمستا سیواریا او خدا دی اوچی سمانا گو رکھا دی اوچی سمانا لیکن او سڑی کریلی نہیں دی او سمانا لکھا سیلی ری بمبا خلابتے پردی باری بے ری بمبا او کندی بڑا کو دے چی کریلی دی دی نسو باوری بے دو چی سمانا نا بلا اللہ خوفان فیاری سرا و سماع و قومیت سرا ان رحمت اللہ یقینا رحمت اللہ قریب من المحسنین نزدیر من المحسنین نیکی کون کتا دیو جنہ دویم دا سایہ چنری چی دا توائے ان انشاءاللہ دا مرد او دا خیرت دا بھی فکر ویدہ سارا ار وقت چودے کی جنہ دا آیا تنا ما سوتن وایا کل نفس ذائقت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامہ پورا بدر کے شتا ستا بلی دا ملو ستا سپرد قیامت نفل عمل لو پورا او بیا بدلی لسو چکا نکدا سی چی ستا خوراک دارا مولے سکاک دارا مولے ابستان دارا مولے نو بدلا بسن گئی نکستا اعمال خلی نو اللہ شکریہ دا کا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور خدا آیت ویل خوب حال فائدہ در گئی چی کو مانا خود کوئی گی کا ذکر آیت دا اخیری الفاظ مانا دادا انا دے جوان دا دنیا مگر سامان دا دو کی دے انو چی دا وائے نو آخیرت طرف توجی توجی او صرف دا آیت نا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ دَرَشَانِيَا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دَرَشَانِي سُورَةُ الْمُؤْمِنَاتِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ نُرَالَ كِي پَمَانَي پوئی گی دایاتونا نظر آستا وزیفہ شوا ار محفوطاً کیو دکی گی دایاتونا وایا انشاءاللہ کی پمانا دیوان پوکڑی خدا پولا علاج دے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ يَقِنًا رَحْمَتْ دَاللَّهِ قَرِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ نِرْدِوَ نِكِكَ اُنْكُتَا وَهُوَ الَّذِي اَوْدَى اللَّهِ وَزَادَ چِرَالِي کی بادونا زیرے روان دید رحمت فلنا ندا مطلب نہ دے چیریح اغا گنی عذاب دے او ریاح اغا رحمت دے او رشی رحم اللہ بلی دا مانا غلط کیا بلکی حدیث پاک کی راضی چرا اللہ پیغمبر ولی اللہم جعلہا ریاحا ولا تجعلہا ریحا اللہ وریاد را ولی را گاں بازنے اگر دے ایو بازم اگر دے نو ایک محدیثی مانا گئی چے اللہ رحمت اگر دے او آزاد اگر دے خدرشی رحم اللہ بینا دا مانا صحیح ندا مانا دا دا اے اللہ گاں بازنے اگر دے چوریت بزے ٹکاوشی او حمل بجرائشی اللہ یو بھاگ مگر دے چوریت قبل لالشی او شنشی اللہ شنکے ما یو بھاگ مگر دے او آگئیم چوائی نوان دلیل لری ہم اللہ را محدث دیمو محدثین آگئیمو انو قول جد آگئی قول اغیر ادفوا یعنی اغیم دغلری تلیل لری چیزن توقور ریاح عام استعمال شیب باران کی سورہ احقاب درائی فلما راوہ عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا اللہ وینا بل هو مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم نو اغیم دلیل لری بشان وہو اللذی او دا اللہ وزا دے چرالی کی بازنا زیرے روان دے رحمت خبلنا دباراننا اللہ باران تا رحمت لے لے لے او دا غیبات نمخ کی او قسم باران راشی دا عوام و دا زمیدار یقین راشی چو سلا باران و ریا اغبات دا سی حتی تردی پوری ازا اقلت ہر کل چی پورتا جید آباد صحابا فقالا وریاز درانا سکنا ہو نبوز منگا دا وریاز سکنا ہو دی جدید ربائی کے زیور لا سائق وی سائق مطلب دے پوتلل کئی سکنا ہو نبوز منگا دا وریاز لبالا دن میتن کلی وٹا پسرا ورہ منگا کدی کلی واندی اوبا پسرا اسکون کلی اوبا سرا من کل سمراتی دار قسم میونا حاصلاتنا کذالک درشانی نخرج الموتا راوستو و منگا مڑی پیدا کو و منگا مڑی لعلکم تذکرون دبارا دی جتاسو پنواخ لئیا اصول کنوینی چی اللہ اثبات قیامت گئی نو پا دو طریقو باندیا یا اس بات دا قیامت گئی و مثال باندی یا اس بات دا قیامت گئی و قسم باندیا قل ای و ربی انہو لحق اس بات دا قیامت با قسم باندی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم سورہ تغابن کی راضی نو التم قسم سرا اللہ ویلی دیا نو کل اس بات دا قیامت گئی پا قسم باندھی کل اس بات دا قیامت گئی پا مثال باندھی ابورا دل سے پا مثال باندھی اس بات دا قیامت کو ابورا آگا زمکی کل درخونا پولا دانی پا گیاسی پراتیل تخمونا پا گیاسی پراتیل ناگا قابل درخونی نوا دیت چا دہن کدان رازل چیوتیم برا درخون شیا نمونگا بارانو کو ناگا باران سرا زمکا جواندائی شوا ناگا تیو دانی تخمونا اغتول رازرگون شوالا نسنگا چی دار رازرگون شوال نکذالک نخرج الموتا درشانی پیداکو بمونگا مڑی لکمک کی مثال پیر شوئے دے سورہ بکر دیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَكَارَتُمْ بِيهَا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون مل شو بنی اسرائیل کی نو اغیلی موسیٰ علیہ السلام دیکھو اندیشو دخپل قاتلو خو نمونگا پتا ایمان رارو نفقلنا دربوہ ببادہا امونگا ہوئی ہوا حیدا مڑے فباد اندام جدی مڑی سارا ناغر آج اندیشو خپل قاتلو خو بیا مرشو اللہ وی کذالکا یحی اللہ الموتا پشان تو دی جواندی کولو جواندی کئی والا مڑی نو پر اس بات دا قیامت پا مثال سرا والبلدو طیبو او کل خو یخرج نباتو راو دی شنکے دا دی بیدن رب دے فحکم در رب پل سرا والذی او آغاز مکا خبو سا چیغا بیکارا پورانا کرا لا یخرجو نراو دی آئینا الا نکیدا مگر معمولی گیا زوز معمولی گیا چر تو سزے پزے دودھ بس بڈئی اگر اوزی زے پزے کہ تبی کار گیا روزی کذالک لوشانی نصرف الآیات بیا بیا بیان امگ دلائل لقوم یشکرون لپار راکم جغی شکر اختیا واخر دارم علیہ السلام